अन्यादिना देहद्वय अतिरिक्तम आत्मानम उपपाद्य, अन्य व्यतय के द्वारा थोड़े सूक्ष्म शरीर से भिन्न आत्मा उपपाद्य तम इत्यादि श्रुति व्याख्यान अनुवर्ती तम प्राण तम प्राणो अभिशोतत्व तम पाणी ना आपेशम बोधयांच करिए तम इत्यादि श्रुत बृहनीति बृहनीत्यादि प्राणो बोध्यमानोपि यत्नतः नैवान्न बुध्यत यदा चक्रे यत्नांतरं तदा। बृहनित्यादि यत्नतः बोध्यमानोपि प्राण यदा नैव अवन्वबुध्यत तदा यत्नांतरं चक्रे, नाम से बुलाने पर भी जगा नहीं तो यत्नांतरं चक्रे अन्य यत्न किया। पाणिना पिष्य बहुशः सुप्तं काश्योप्यबोधयत् आपेशोद्भूत संक्षोभस् ततोसो प्रत्यबुध्यत। काश्य पाणिना बहुशम आपिश्य सुप्तम अबोधयेत् सुप्तम अपि अबोधयेत् आपेशोद्भव संक्षोभस् ततोस प्रत्यबुध्यत। आक्षेप से संक्षेप हुआ शरीर में तब आक्षेप आक्षेप आपेश आपेश उद्भूत आपेश न उद्भूत संक्षेप यश आपेश उद्भव संक्षेप असु तत प्रत्यबुद्ध जगह पुनः पुनः संबोधन यत्न यत्न न पहले कहा यत्नतः बुद्धिमान भी यत्न क्या क्या था बार बार बुलाया था। तम पानी ना इत्यादि अवतरित चक्रे यत्नांतरं तथा स इत्यादि अर्थन होते आपेश स उत्तस्तो आपिशे आपिशे उठाए उत्थान कर्तृत्वाद आत्मनः स्वातंत्र्याद कर्तृत्वलक्षणत्वाद किम पेषणादिना उत्थान का कर्ता है आत्मा, उत्थान करने वाला उत्थान होने वाला आत्मा है, उत्थान करता है कर्ता स्वतंत्र है लक्षण तो आते स्वतंत्र करता किम पेषणादिना क्या जरूरत है अपने आप जगह दीत्याशंक है कारणानाम कारणानामिदं वृत्तं यन्निमित्तान्तराश्रयात् स्वात्मकार्यसमुद्भूति रम्भरादभ्रभूतिवत् कारणानाम इदं वृत्तं स्वभावे यत् निमित्तांतराश्रयात् स्वात्मकार्य समुद्भूति अपना कार्य की उत्पत्ति होती अनियमित को आश्रय करके कारण कार्य का जनक किंतु सहकारी कारण चाहिए अन्य निमित्त की आवश्यकता है। अम्बराभ्र भूतिवत अम्बराध अभ्रभूति अम्बर में आकाश जैसे मेघ प्रकट होता है उत्पन्न होता है निमित्त से पूर्वात आदि आकाशम अभ्रुद्भूति कारणमपि मेघोत्पत्ति का कारण होने पर ही पूर्ववात आदि अपेक्षते। इस वगैरह आत्मा उत्थानकर्ता भी उत्थानकर्ता तो है स्वतंत्र तो भी पेषणादि अपेक्षते कारकांतर अप्रयुज्य से तत्प्रयुक्त कर्तृत्वात् कारकांतर अप्रयुज्यते सति कारकांतर प्रयुक्तत्व कर्तृत्व उत्थान के लिए कारण अन्य से प्रेरित नहीं स्वयं प्रेरित होकर के उत्थान होगा किंतु जैसे कर्ता चाहिए कुलाल कारकांतर अप्रयुक्त होकर स्वयं प्रयोग करके स्वयं जो भी जाएगा, इसे नहीं कि सहकारी कारण जरूरत नहीं, सहकारी कारण होगा, पेषण आदि सहकारी कारण हुआ। उत्थानम आत्मन सुप्तेर उद्बोध, स्वयं से जग गया उत्थान, तस्य स्वरूपत्वेन अनुत्पत्ति, तो सुप्ते उद्भव जगदान पर स्वरूप ही है, न हेतु अपेक्षा तो अपने स्वरूप है, इत आशंका आपेशात आपेशालीन बुद्ध्यादि समत्पत्तोपरात्मन घटाकाशवदुत्पत्तिर् नाञ्जसैव सदा दृशेः। आपेशा लीन बुद्ध्यादि समत्वतु परात्मन घटाकाशवाद उत्पत्ति अंजसाव न सदा दृश्य समीचीन सम्यक जगना ऐसा नहीं, हमेशा दिव्य रूप है, किसी पर घटाकाशवत परात्मन बुद्ध्यादि समत्वतु बुद्ध्यादि समुत्पत्ति परात्म है, घटाकाशवत आकाश घटाकाश ये उत्पत्ति अस्सी स्वापे प्रतीची अज्ञाते लीनस्य बुद्ध्यादिर जागृत हेतु कर्मादिना परस्माद उत्पत्तु, प्रतीची अज्ञात प्रतीची लीन है बुद्ध्यादि, जागृत हेतु कर्मादि से उत्पत्ति है, बोध उदय उत्पत्ति व्यवहारेते, घटो उत्पत्तु तदाकाश उत्पत्ति के समान न साक्षात अंजसा नहीं तद उत्पत्ति, इतद हेतु सदा दृश्य दीर्घ रूप है हमेशा। स इत्यादिर अर्थम उपपाद्य तौ तो इत्यादि वाक्यार्थम उपसारति, स उत्तस्थौ स उत्तस्थौ स इत्यादि कह करके तौ स इत्यादि उत्पन्न तौ हो इत्यादि वाक्यार्थम तो आ गया है क्या? हाँ स उवाच नहीं तो है नहीं तो पहले आया था, अच्छा तो उसके पहले आया तम प्राण आदाय उत्तस्थौ स उसके पहले नहीं आया तो ह पुरुषम सुप्तम आजगमत हो तम प्राण आप ध्यान से कर उत्तस्थौ, हाँ वही है स उत्तस्थौ तो आगे आ गया कि जो तो ह पुरुषम सुप्तम आजगम हो इसको लेते हैं सह इत्यादि अर्थ तौ हो इत्यादि वाक्यम वाक्यर्थ ठीक है, तौ हो वाक्य जो शुरू किया था तौ हो सुप्तम आजगम तो लेकर पूरा वाक्य उसे अर्थ का उपसार है तस्माद कैसे तस्माद प्रतिबोधेन प्राण भुक्तेति गम्यताम पुंसस्तु प्रतिबोधेन भक्तृत्वैवावसीयते। तस्मात् प्राण अप्रतिबोधेन अभक्ता इति गम्यताम पुंस तु भक्तृता प्रतिबोधेन जगन से भक्ता हुआ कैसी पुरुषस्यैव भक्तृत्वं चेत् कथम प्राणदेवता है तत्प्रसिद्धि, पुरुष यदि भक्ता है प्राणदेवता है भक्तृत्व प्रसिद्धि क्यों तत्र अदाहकाना अदाहकाना दग्धृत्वं यथा दाहक संगते भक्तृसंयोगतस्तद्वद् भक्तृत्वं देवतात्मनः यथा दाहक संग के अदाहका नाम दग्धृत्वम अग्नि के संबंध से काष्ठ आदि लोह आदि दाहक तद्वत भक्तृसंयोगत देवतात्मना भक्तृत्वम अन्य में प्राणादि में भक्तृत्व चेतन के संबंध से वृत्तम अनुदय सह इत्यादि अर्थमाह सह वाच जात सूत्र आगे देह देहेन्द्रिय मनोधिभ्यो विविच्यात्मानमयिकलम् भोक्तारं दर्शयित्वाथ राजा गार्ग्यम पृच्छत देहेन्द्र मनोधिभ्य आत्मानम अकेलम विविच्य आत्मान देहेन्द्र मन से भिन्न भोक्तारम दर्शयित्वा अत राजागार से पूछा विवेकानंतरम वक्षमान प्रश्न से अवकाश दर्शयते अथ पृच्छा स्वरूप महाप्रश्न कैसे प्रश्न आपसन आपेषणेन बुबुधे यह प्राणादि विलक्षणः क्वाभूदयं पुरा बोधात् कुतश्चागतवान् पुमान् यह प्राणादि विलक्षणः आपेषणेन बुबुधे पुरा अयम क्वा अभूत बोधात् पुरा अयम क्वा अभूत कुतश्च आगतवान् पुमान् कुतश्च आगतवान् जो जगह वो कहाँ था बोध के पहले फिर कहाँ से आया विवेकानंद हो गया पूछा सर बुआ गई सहस विज्ञान में इतर यह हाँ यह ऐसा विज्ञान में पुरुष को ऐसा तदाभूत यश विज्ञान में इत्यत्र विज्ञानम परम ब्रह्म तद विकार जीवो अत विकारार्थ मयट इति केचित कोई कहते विज्ञान में अत्र विज्ञान तो ब्रह्म है विज्ञान में तो उसका विकार हो जाएगा जीवो तन्निवृत्ति अर्थम विज्ञान भिन्नति विज्ञान पर ब्रह्म ने अलग अंतकरण अंतकरण संबंधे विज्ञानमिति कर्तरी प्रत्ययकरणार्थ स्यात् क्रियायां भावसाधनः विज्ञानं भिन्नति विज्ञान का भेद करते हैं भिन्न विज्ञान शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न ही बताते हैं भिन्नते विज्ञान का भेद बताते भिन्न भिन्न अर्थ होता है विज्ञान पहले अंतकरण संबंध है विज्ञानमिति कर्तरी जानाते थे विज्ञानम अंतकरण संबंध है कर्ता हरि विज्ञान होगा विज्ञाता अर्थ है और प्रत्यय करणार्थ और करण में करेंगे विज्ञात अन्य विज्ञान करेंगे तो करणार्थ में प्रत्यय होगा करण में प्रत्यय हो जाएगा क्रिया नहीं क्रिया नहीं ज्ञायते अनन और आगे टीका में चक्षुरादि के विज्ञायते अनन विज्ञानम चक्षुरादि इसमें दिया नहीं करण में ज्ञायते अनन विज्ञान चक्षुरादि को कहेंगे प्रत्यय करणार्थ से आत करणार्थ में प्रत्यय होगा तो करणार्थ ज्ञान होगा विज्ञान हो गया कर्तरी एक हो गया ल्यूट कंतकण संबंध है विज्ञान कर्तरी और करणार्थ में प्रत्यय होगा विज्ञान ज्ञाय तन नीति विज्ञान एक बन गया उसका अर्थ कौन होगा चक्षुरादि विज्ञान तन नीति श्लोक में नहीं दिया टीका में करणार्थ प्रत्यय हो गया विज्ञान तन नीति विज्ञान चक्षुरादि और क्रियाएँ भाव साधन विज्ञप्ति विज्ञान करेंगे तो भाव साधन भाव में ल्यूट होगा तो विज्ञान क्रिया तीन हुआ कर्ता करण और भाव आगे आगे श्लोक में पंचाशी लिडवंतस्य विज्ञानमिति शब्दस्य लिडवंत विज्ञान अंतकरणेन वाचकतया संबंधे अंतकरणेन अंतकरण संबंधे विज्ञानमिति कर्तरी अंतकरण के साथ संबंध शब्द का क्या होगा शब्द उसका वाचक होगा अंतकरणेन वाचकतया संबंधे विवक्षित है अर्थात अंतकरण वाचक जब हो जाएगा तो वहाँ कर्तरी प्रत्यय है, कर्तरी लुट विज्ञानम, अंतकोण को विज्ञान शब्द से कहेंगे कर्तरी। अंतकोण चेतना चिदाभास विशिष्ट है, अंतकर्ण से ज्ञान कर्तृत्वात् ज्ञान करता है, अतः विज्ञानातिथि विज्ञानम अंतकर्ण हुआ, चेदाभास विशिष्ट होगा। यदा विज्ञान पद से चक्षुरादिवासितम, चक्षुरादि के लिए कहेंगे तो वहाँ करण करना पड़ेगा, प्रत्यय करणार्थ स्यात्, तथा प्रत्यय करणार्थ, करणार्थ में प्रत्यय लुट प्रत्यय, तत्व विज्ञान तो अन्य नित्य विज्ञान चक्षुरादि हुआ। यदा तस्य क्रियायाम संबंध, तस्य कस्य विज्ञान से क्रियायाम संबंध, क्रिया के साथ विज्ञान शब्द का संबंध कैसे होगा? नहीं नहीं, क्रिया के साथ विज्ञान शब्द का संबंध हाई शक्ति रूप संबंध वाचक पहले आया था ना, विज्ञान शब्द का संबंध वाचकता संबंध करता है, यहाँ इसी प्रकार वाचक शब्द ही वाचक शक्ति वाच्य वाचक संबंध वाचकत्व संबंध तथा विज्ञप्ति रीति विज्ञान क्रिया सैत तीन हुआ। यदा तद घटादिवाची तदा विज्ञायते विज्ञान घटादि सैत इतर्थम आया, कर्मण ही हो जाएगा ल्यूट घटादि के लिए विज्ञायते विज्ञान प्रमेय। प्रमेयार्थ विवक्षायाम शब्द सैत कर्म साधन यथोत्तानम असद्भावात् प्रायार्थ प्रत्येगात्मनि प्रमेयार्थ विवक्षाया, प्रमेय है अर्थ, इसी विवक्षा करें तो शब्द स्यात् कर्म साधन, विज्ञान शब्द कर्म साधन, कर्मणि ल्यूट होगा, कर्मणि ल्यूट करें तो विग्रह कैसे होगा? विज्ञायते इति यथोतानाम असद्भावात्, ये जो कितने प्रकार हुआ? चार प्रकार हुआ, ये चार प्रकार विज्ञानमय में यह ऐसा विज्ञानमय वहाँ नहीं, उनसे चार प्रकार प्रायार्थ प्रत्येगात्मनि, प्रत्येगात्मनि विज्ञान प्रायार्थ, विज्ञान प्राय बुद्धि प्राय करके ध्या समान विज्ञान प्राय अर्थ करना। एतेषु अर्थेषु विज्ञान शब्द प्रयोगात, विज्ञान शब्द चार अर्थ में प्रयोग होता है, अन्यत्र तस्या अमुख्यत्वात्, अन्यत्र अमुख्य है, प्रतीचि कुटस्थे यथोक्त कर्तृत्वादि अभावात्, प्रत्येगात्मा के लिए कुटस्थ में कर्ता करण कर्म क्रिया कुछ नहीं, अत्र से कर्तृव्युत्पत्तिया अंतकर्ण विषयत्वात्, कर्ता विवक्षा करता अंतकर्ण विषय होगा, प्रतिचस्तद अभिकारत्वात्, प्रत्येगात्मा तो उसका विकार नहीं है, प्रायार्थो मयट इत्याह, मयट प्रत्यय प्रायार्थ कहे, यथोतानाम अभावात्, प्रतिचो अंतकर्ण विकारत्ववत् न तत्प्रायत्व, प्रत्येगात्मा अंतकर्ण का विकार नहीं है तो अंतकर्ण प्राय भी नहीं होगा, विज्ञान प्राय, तो प्रत्येगात्मा को क्या क्या विज्ञान प्राय, विज्ञान का अंतकर्ण को लेकर के विज्ञान प्राय, विज्ञान विज्ञानमय में विज्ञान प्राय, तो विज्ञान प्राय कैसे होगा? कुटस्थे तो विकार नहीं होगा तो प्रायार्थ नहीं, तो यथोताना असद्भावात् प्रायार्थ प्रत्येगात्मा है, प्रतिच अंतकर्ण विकार ऐसा नहीं कहा गया, अंतकर्ण विकारत्ववत् न तत्प्रायार्थ असंगस्य बुद्ध्यादि असंबंधात् इति आशंका स्वाभास इति, स्वाभासवद विद्योत्थ बुद्ध्यादि व्याप्ति विभ्रमात् तदात्मत्वाभिमानित्वाद् विज्ञानमेतात्मनः। तो विज्ञानमय प्रायार्थ प्रत्ययात्मनिकन से प्रत्ययात्मा हो गया विज्ञान प्राय, ये तो विज्ञानमय का तो प्रत्ययात्मा हुआ, प्रत्ययात्मा हुआ विज्ञान प्राय, विज्ञानमय विज्ञान प्राय, तो विज्ञान ही अंतकरण है उसके समान कर्तरि प्रत्यय करके। पतिच अंतकरण विकारत्ववत, प्रत्यात्मा अंतकरण का विकार नहीं, इसे विज्ञान का विकार नहीं होगा प्रत्यात्मा, तो अंतकरण प्राय भी नहीं होगा। बुद्ध्यादि असमदत्त स्वाभास, स्वाभासवद अविद्योत्थ बुद्धियादि व्याप्ति विभ्रमात्, अपनी चिदाभास स्व से आभास प्रत्यात्मति च आभासवत, जो अविद्या अविद्या से उत्पन्न बुद्धियादि अभी आभास वाला है, बुद्धियादि के साथ चिदाभास की व्याप्ति विभ्रमात, विभ्रमण से तदा आत्म तो अभिमानित्वात, बुद्धियात्म अभिमानी बुद्धि के साथ चेतन का तादात्माभिमान होने से विज्ञानमयता आत्मा, आत्मन विज्ञानमयता विज्ञान प्रायता, बुद्धि के साथ आत्मा के तादात्म ध्यान से विज्ञानमयता। प्रत्येगाभासपति या विद्या प्रतीचाभास आभास वाले अविद्या, तदुथ बुद्धियादि व्याप्ति कृतम, तदु अविद्या से उत्पन्न बुद्धियादि, बुद्धियादि में भी आभास की व्याप्ति, व्याप्ति के कारण ब्रह्म दिखाते तदात्मत्व, तदात्मत्व अभिमानित्वात्, बुद्धि तादात्म अभिमान से तदात्मक अभिमान हुआ। भ्रांति फलम विज्ञानमयता आत्मन, आत्मन विज्ञानमयता प्रत्यात्म विज्ञानमयता बुद्धियादिमयत्व आया है। मयट प्रायार्थत हेत्वंतरमा साक्षित्व नहीं थी, साक्षित्वेन उपलब्यत्वात् साक्ष्य बुद्ध्यादि संश्रयात् अकारक फलत्वेन तेन प्रायार्थतेष्यते। साक्ष्य बुद्धियादि संश्रयात् साक्षित्वेन उपलभ्यत्वात् तेन अकारक फलत्वेन प्रायार्थता इष्यते। प्रत्ययात्मा साक्षित्वेन उपलब्ध होता है बुद्धियादि के संबंध होकर के, साक्ष्य बुद्धियादि बुद्धियादि के साक्षित्वेन ज्ञात होता है, तो वह साक्षी रूप से प्रकाशमान है, वो कारक फल नहीं, अकारक फलत्वेन कारक नहीं, फल नहीं, कार्य नहीं, तेन प्रायतता, इसलिए बुद्धियादि साक्ष्य प्रायता तादात्मध्यास होने से, साक्षी मध्यस्थ होने से तत्प्रायता। विकारार्थत्व युगाच तथा अकारक फलत्व, क्रियादि स्वरूपत्व भावे तो साक्षित्व हेतु माह, क्रियादि सुख नहीं तेन प्रायार्थता अकारक फल। स्वतः सर्वज्ञ से कुत बुद्धियादि प्रधानता, साक्षी स्वरूप सर्वज्ञ स्वरूप है बुद्धियादि प्रधान क्यों, इति आशंक्य अज्ञानात् संबंध द्वारा एव सर्वज्ञता इति युक्ता प्रायतता। सर्वज्ञत्व भी प्रत्यय प्रत्यात्म में नहीं, अज्ञानात् संबंध द्वारा एव सर्वज्ञता इति युक्ता प्रायतता। यतो विज्ञानमानि, यतो विज्ञानमानि सन् सर्वं वस्त्वगच्छति, विज्ञानमयता तस्मात् प्रतिचो बोध कारणात्। ये तो विज्ञानमानी सन सर्वमत्व अवगछति, सब जाने विज्ञानमानी विज्ञान के साथ आध्यात्मध्यास हो करेगी, तस्मात् प्रतिच अबोध कारणात् विज्ञानमयता, अज्ञान के कारण प्रतीच विज्ञानमयता, प्रत्यात्मा को विज्ञानमय का बुद्धि प्रायतते अज्ञान के कारण। प्रकारांतरण प्रायतत्व मयट स्फुटयति, मयट प्रायतक है अन्य प्रकार कहते हैं विज्ञानेन, विज्ञानेन विशिष्टं वा यस्मान् मेयं प्रपद्यते प्रायार्थत्वं प्रति चोतस् తథా భిన్న గ్రహాద్ భవేత్. యస్మాత్ మేయం విజ్ఞానేన విశిష్టం ప్రపద్యతే. ఆలోక సే విశిష్ట ఘట దేఖతే విజ్ఞాన విశిష్టం మేయం ప్రపద్యతే ప్రతి అత ప్రతిచ తదభిన్న గ్రహాత్ ప్రాయార్థత్వం భవేత్. విజ్ఞాన అభిన్న గ్రహాత్ ప్రాయార్థత్వం భవేత్ ప్రతిచ. విజ్ఞానేన విశిష్ట ఘటాదిగతే బుద్ధి అంతఃకరణ విశిష్ట హోకర అంతఃకరణ బుద్ధి విశిష్ట హోకర దేఖతా హే. ఇసలే తదభిన్న గ్రహాత్ అంతఃకరణ అభిన్న గ్రహాత్ విజ్ఞాన ప్రాయత్వం ప్రతిచ ప్రతిచ విజ్ఞాన శబ్దిత అంతఃకరణ వృత్తి ద్వారా వ్యాప్త అర్థ జ్ఞానాత్ మయట ప్రాయార్థత్వం ఇత్యుత్తరార్థే సంబంధం. విజ్ఞాన శబ్దిత అంతఃకరణ అంతఃకరణకి వృత్తికి ద్వారా హి ఘటాది వ్యాప్త అర్థకు జ్ఞానం అవుతా హే. విజ్ఞానైన విశిష్టం ఘటాది దిగుతా హే. ఇసలే విజ్ఞాన ప్రాయ అంతఃకరణ విజ్ఞాన కర్తరివా తత్ప్రాయార్థత ప్రత్యాత్మని తదభిన్న గ్రహాత్ వృత్తి అభిన్న కొరికి ఘటక జ్ఞానం బుద్ధి విశిష్ట బుద్ధి తాదాత్మ కొరికి వికారార్థత్వ భావే మయట శ్రౌతలింగే వదన్ ప్రాయార్థత్వం ఉపసంహరతి. వికారార్థన హోగా మయట శ్రౌతలింగే వదన్ దో లింగ హోగా ప్రాయార్థత ఉపసంహరతి విజ్ఞానేతి. విజ్ఞానమయ ఇత్యుక్త్వా పృథివ్యాదిమయోక్తిత షడ్వికార నిషేధాచ ప్రయార్థత్వం సమంజసం. విజ్ఞానమే కరికి పృథ్వీమయ అపమయ ఇత్యాది కా ఏక హేతు హువా లింగ జ్ఞాపక. జే పృథివ్యాదిమయ నహి పృథివ్యాది కా వికార నహి అవయవ నహి చేతన సే విజ్ఞానమే భీ వికారార్థక నహి హోగా. ఔర్ షడ్ వికార నిషేధాచ ఆత్మా మే న జాయతే మే తో వికార కా నిషేధ కరనే సే విజ్ఞాన కా వికార నహి హో సకతా హే. తో వికార నహి హోతే ప్రాయార్థత్వం సమంజసం. నై పృథివ్యాది వికారత్వం ప్రతిచంగీకృతం పృథ్వీమయ అపమయాది కా ఇస్కా వికార తో నహి తథా చ సమ వివ్యారత్ విజ్ఞానమయత్వమపి తస్య యుక్తం. తస్య విజ్ఞానమయత్వమపి ప్రాయార్థత్వం నకి వికారార్థత్వం. అస్తిత్వాదయశ్చ వికారా తత్ర శృతి స్మృతిభావ నిషిధ్యంతే. వికార నిషేధం సే కై వికారార్థం నహి హోగా ఇస్లే అత ప్రాయార్థత్వ సిద్ధ హోగా విజ్ఞానమయ. నై జహా యా నై యా తో ఖాళీ విజ్ఞానమే దియా అన్య జహా కహీ ऐसे विज्ञान में अपमय अपमय जल में तेज में ऐसे विज्ञान में आता है कोई श्रुति मिली है. विज्ञान में प्रारंभ में नहीं अंत में कोई विज्ञान में प्रारंभ में कोई विज्ञान में आता है. हाँ ठीक है वही ठीक है. हाँ अब फिर प्राणमय मनमय विज्ञानमय आनंदमय ठीक है. పృథివీ అన్నరసమత అన్నర పృథివీ అన్నీ కానీ ఇసే వాక్య తత్తన్మయ హో జాతా హే. శృతి వాక్య అమ్మయ తేజోమయ ప్రసిద్ధ ప్రసిద్ధ సో యాద కారణతాయి ఏదో శృతి వాక్యాత విజ్ఞానమే మనమ్యాది సుఖ ప్రాణమే కోరిక అందే భూతక నామ దియా तो प्रायार्थ का नहीं ये विकारार्थ का नहीं है. श्रुति स्मृति भी हम निषिध्यते हैं तो तस्य युक्तम अस्तित्वादेश विकार भी निषेध किया। पुरुष सदार्थम अनात्मन अनात्मन यतो शेषान कल्पितत्वाद कल्पितः पुरयन पुरुष प्रत्येक सर्पादीनि रसना यथा अशेषान अनात्मन कल्पितत्वात् पूरयन अकल्पित पुरुष प्रत्येक यथा रसना सर्पादीन पूरयन अधिष्ठान अध्यस्त को सत्ता स्फूर्ति देने वाले। इसलिए अशेषान अनात्मन अकल्पित पूरयन पुरुष अकल्पित पूरयन कल्पितत्वात् अशेषा सारे पदार्थ कल्पित होने के कारण उनको अकल्पित पुरुष पूरयन प्रत्येक होता है यथा रसना सर्पादीन अधिष्ठान सबको पूरण करके सबको प्रकट कर धारण करता है। यथा रज्जुर अकल्पिता कल्पितान भुजंग आदिन पूरयति पूर्ण करता है सत्तास्फूर्ति देने से। तथा अनात्मनाम कल्पितत्वात् निरधिष्ठान कल्पना अयुगात कल्पना तो निर्दिष्टान नहीं होगा तद अधिष्ठान न अकल्पित है आत्मा अशेषान यतान पूरयन वर्तते सबको सत्ता स्फूर्ति देकर वर्ण करके रहता है सब पुरुष है पूरयन पुरुष दिया पूर्णात पूरी शयनाद इत्यादि भाष्यम कस्माद उपेक्षते पूरन पूर्ण पूरयन पुरुष और पूरी शयनाद भाष्य में इसके क्यों नहीं लेते इत्याह व्युत्पत्ति रीति व्युत्पत्तिरियमेवात्र तात्पर्य ससमीक्षणात् सवा इति उपक्रम्य नैनेन इत्यादि निर्णयात् अत्र इयमेव व्युत्पत्ति तात्पर्य से समीक्षण तात्पर्य से समीक्षण याद में यही व्युत्पत्ति है। सवाहित्य उपक्रम नैन न सवायम आत्मा जो दिया इसमें आया नैन न किंचित चार चार पाँच में देखो नैन न किंचित असंवृतम नैन न किंचित अनावृतम इस आया अंत में नैन न किंचन अनावृतम सवायम पुरुष सर्वासु पुरुषति से स्वयं पुरुष सर्वासु पुरुषत दूसरे देखो सवायम पुरुष सर्वासु पुरुष वो किसी वेदान अंत एक ही अध्याय अंत में सवायम पुरुष सर्वासु पुरुष सर्व सर्वानुभू नैने न किंचन अनावृतम देखो उसको पहले देखो न सवायम पुरुष सर्वासु है हाँ वही ये क्या है ना बोला अच्छा हाँ ठीक है मिल गया इसमें आगे हाँ ठीक है स्वयं पुरुष सर्वस्व नैन किंचन अनावृत इत्यादि ना तत्पुण्यत्व निनियते इसलिए पुण्य लेना है तेना तत्पुण्यत्व श्रुति तात्पर्य तात्पर्य सिद्धम संदिग्धस्य वाक्यशेषा निर्णय होती ये पुरुष पुरुष शब्द आया आगे आया सवायम पुरुष करके व्याख्यान दिया इसलिए यही था यहाँ लेना चाहिए व्युत्पत्ति। विज्ञानादि पदार्थोक्तिम वृत्ताम अनुद्य उत्तरस्य गतेन संबंध उक्तिम प्रति जानते जो अतीत विज्ञानादि पदार्थ है अनुद्य उत्तरस्य यम यं तावत् पदार्थोक्ति संबंध उक्तिरथाधुना प्रश्नस्य क्वैष इत्यादेः किमर्थोऽयम् उपक्रमः यह ऐसा विज्ञानमय पुरुष ये अर्थ कर दिया। कोई स तदाभूत कुत तदागत प्रश्न है, तो इसलिए पहले यम तावत पदार्थ होती संबंध होती अथ अधुना प्रश्न से कोई स इत्यादि है संबंध होती किमर्थ है उपक्रम ये प्रश्न किस लिए प्रश्न का संबंध भी कथन करते हैं, क्योंकि पहले विज्ञान में पुरुष सब पदार्थ हो गया, आगे क्वेष तदाभूत जो प्रश्न है ये प्रश्न का संबंध ये प्रश्न क्यों आरंभ किया गया संबंधोक्त्यर्थम आकांक्षा प्रश्न से तत्र भर्तृप्रपंच प्रस्थान महा पहले उनके चौद्य थी चौद्य एक मूला प्रश्नोक्ति केचित व्याचक्षते परे याथात्म्य प्रतिपत्यर्थ मुत्थितस्य प्रचक्षते केचित् प्रचक्षते चोद्येकमूलां प्रश्नोक्तिम् अपरे व्याचक्षते याथात्म प्रतिपत्यर्थम उत्थित से प्रश्न से याथात्म प्रतिपत्यर्थम प्रशिक्षा थे कुछ वर्णन बनाना पड़ेगा छुटा है याथात्म प्रतिपत्यर्थम आक्षेप पूर्वक प्रश्न है कहते याथात्म प्रतिपत्ति के लिए प्रश्न से याथात्म प्रत्यर्थम ऐसे कहते हैं तद्गर्भां चौद्यव गर्भ समतम सूचयति अपरे नहीं पहले चौद्य के मूला प्रश्न होती कैचित व्याचक्षते अपरे याथात्म प्रतिपत्यर्थम ये तो अपना मत अपरे कहा कैचित हो गया चौद्य के मूला प्रश्न होती कैचित व्याचक्षते अपरे करे अपने मत है याथात्म प्रतिपत्यर्थम प्रश्न व्याख्यान करते अपरे कथम थे चौद्य गर्भां प्रश्नोक्ति व्याकुर्वंती जो प्रश्न को चौद्य गर्भ आक्षेप गर्भ कैसे कहती थे आशंक्य भोक्तुर ज्ञान स्वभावत्व कर्णेशु विद्यमानेशु कथम कदाचित प्रतिबोध इति तद्य भाष्यार्थम आह भर्तृप्रपंच जैसे आया भोक्तुर ज्ञान स्वभावत्व वो आक्षेप करके प्रश्न क्यों भोक्ता तो स्वयं ज्ञान स्वभाव चेतन और कर्णेशु विद्यमान है तो कदाचित प्रतिबोध क्यों हुआ पुंसोस्य इति पुंसोस्य ज्ञस्वभावत्वे कर्णेष्वपि सत्सु च कदाचित् क्वबोधोस्य कुत इत्युच्यतां यथा अस्य पुंसः ज्ञस्वभावत्वे कर्णेषु सत्सु च पुरुष ज्ञान स्वभावे कर्ण विद्यमाने अस्य कदाचित् अवबोध कुत इति उच्यतां यथा चयनेवे अपवर्गात् अर्वा कर्णानां सदा सत्वं हमेशा तो है बोधस्तु आत्मविषय अनात्मविषय च आत्मविषय अनात्मविषय हमेशा होना चाहिए असेति प्रत्ययात्मोक्ति इत्थं प्रश्ने यथा अयम अर्थ तथा उच्यताम ये प्रश्न में यथा दिया है यथा अयम अर्थ तथा उच्यताम ये प्रश्न है चिद्रूपस्य सकरणस्य आत्मन सदा भूत प्राप्तेर असुप्ति रीति भाव। करण सकरण आत्मा सदा बोध होगा तो सुसुप्त नहीं होनी चाहिए, हमेशा बोध होना चाहिए। सुप्ति उपगम ए पी न निस्तार, सुप्ति मानेंगे भी निस्तार नहीं, मतलब जगना चाहिए। विहाय विहाय तरी रहूँ वा गतो देशांतरम पुमान विनष्टो वा कुतो भूयो देहमागादित्तीर्यदाम्। ये भी उनका मत है, एतत् सर्वं विहाय देशांतरं पुमान गतो वा विनष्टो वा कुतो भूय देहमागात इतीर्यतां, फिर देह को कैसे आया। उत्तम यथ पुनर्विहाय तद असन्निहितो अभूत, छोड़ करके गया विनष्ट वा कुत प्रत्यागमनम, ये प्रश्न। आत्मन शिष्यत्व स्वीकारात गार्ग्येण सर्वमेतत् प्रष्टव्यम्, गार्ग्य को पूछना चाहिए था तत् किमिति न पुष्टवान इति आशंक्य अज्ञत्वात् इति आह। प्रष्टव्यमेतत् गार्ग्येण शिष्यत्वानत्वचूचदत् नैवोदास्ते तथा पीनो बोधाभ्युपगमात् स्वयं। एतत् शिष्यत्वात् गार्ग्येण प्रष्टव्यम्, न तो अशुचुदत् पूछा नहीं, तथापि इनो नैव उदास्ते बोधाभ्युपगमात् स्वयं, बोधाभ्युपगमात् वो विज्ञापयिष्यामि पहले का इन राजा, इन राजा है इन नहीं तत् इन इन इन सूर्य का भी होता है इन से गुजरा हूँ, सूर्य ग्रह भी इन है, ये राजा है इन यथा हो। तदेत गार्ग्येण प्रष्टव्य आसीत सही शिष्य चौदयिताय तरी गार्ग्यम अज्ञम निवृत्त प्रश्न दृष्ट्वा राग्यम युतम उदासीन औदासीन्य आशंका नैव उदास्ते तथा इन स्वामी ईह्रस्व है इन स्वामी राजा इति यावत् इन दीर्घ इन शशि कुजराहु जीव मंदज्ञ ग्रह में इन शशि कुजराहु जीव मंदज्ञ के तो हाँ हाँ शिष्य चौदयिता तरी गार्ग्यम अज्ञम युवत प्रश्न उदास नैव उदास्ते इन स्वामी राजा व्येवत्ति व्येवत्तु ज्ञापयिष्यामि इति राजा राज्ञा गार्ग्यस्य तत्वज्ञान उत्पादनाय प्रतिज्ञातत्वात् बोध अभ्युपगमात् उक्तम चेदा चौदयितुः शिष्यस्य प्रतिपत्तिर्न भवति। शिष्य ज्ञान नहीं होता है आचार्यस्य समर्थम व्याचिकासुर भवति, व्याख्यान करना चाहता है तथा स्वयमेव चौद्यम उत्थाप्य व्याचर्ष स्वयं प्रश्न करके व्याख्यान करते कहीं कहा होगा। प्रतिज्ञातमपि प्रश्नाकुशलम गार्ग्यम दृष्ट्वा राजा त्यक्षति इति आशंका है। पहले कहा तत्व तो ज्ञापयिष्यामि प्रतिज्ञा होने पर भी प्रश्नाकुशलम गार्ग्य तो प्रश्न करने में बुद्धिमान ही दे करके त्याग कर देगा इति आशंका है। अर्थ नहीं थी अर्थिनेर्थं प्रतिज्ञाय नासंपाद्य निवर्तते यथार्थितं सत्पुरुष इति सत्पुरुषव्रतम्। ओ